50 languages. 77. 77. إبداء الأسباب. 3. grunnjenoko 3. لما لا تأكل الكعكة؟ Hvorfor et du ikke kaka? علي أن أخفف وزني. Jeg må slanke meg. لا أكلها إذا علي أن أخفف وزني. Jeg et ikke fordi jeg må slanke meg. لما لا تشرب البيرة؟ Hvorfor drikker du ikke øl? علي متابعة السفر. Jeg må kjøre. لا أشرب البيرة إذا علي متابعة السفر. Jeg drikker ikke fordi jeg må kjøre. لما لا تشرب القهوة؟ Hvorfor drikker du ikke kaffen? إنها باردة. Han kald. لا أشرب القهوة لأنها باردة. Jeg drikker han ikke fordi han kald. لما لا تشرب الشاي؟ Hvorfor drikker du ikke teen? ليس لدي سكر. Jeg har ikke sukker. لا أشرب الشاي إذ لا سكر لدي. Jeg drikker han ikke fordi jeg ikke har sukker. لما لا تأكل الحساء؟ Hvorfor et du ikke suppa? لم أطلبها. Jeg har ikke bestilt henne. لا أكل الحساء لأني لم أطلبها. Jeg et henne ikke fordi jeg ikke har bestilt henne. لما لا تأكل اللحم؟ Hvorfor et du ikke kjøttet? أنا نباتي. Jeg vegetarianer. لا أكل اللحم لأني نباتي. Jeg et det ikke fordi jeg vegetarianer. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.